أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. اہل بیت اور تحفظ دین کے عنوان سے فکر و بحث کے بعض مراحل ہم نے طے کیے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک عرض کیں، اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے. اسلام کو روز اول سے ہی کئی محاذوں پر اپنا دفاع کرنا تھا. خارجی دشمن بھی تھے، داخلی دشمن بھی تھے، اور باہر کی قوتیں اپنے آلۂ کار کے طور پر اسلام کے لبادے میں موجود منافقوں کو استعمال کرتی تھیں. مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اسلام کو مٹا دیا جائے. روز اول سے جو خطرات درپیش تھے، اس میں دفاع کرنے والے پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آپ کے باوفا اصحاب تھے کہ جو اس موقع پر دین کا دفاع کرتے تھے. آپ کی ازواج تھیں جو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتی تھیں. لیکن شیطان چونکہ اپنے کام سے فارغ نہیں ہوا تھا، وہ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، تاکہ اس کے لشکر کی تعداد بڑھتی چلی جائے. چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعد حضور سرور کائنات جو حالات درپیش تھے، اگر ان کا واقعی ایک غیر جانبدار طالب علم، اسکالر اور محقق کی حیثیت سے آپ جائزہ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اہم ترین شخصیات کہ جنہوں نے عہد پیغمبر میں بڑی عظیم خدمات انجام دی تھیں، ان کو ان میں سے بعض کو نظر انداز کر دیا گیا تھا. ایسا نظر انداز کیا گیا کہ 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے، اور علماء نے، محققین نے، مورخین نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ مولائے متقیان جو اسلام کے ہر محاذ پر اور ہر مرحلے پر مدافع اسلام کی حیثیت سے، مدافع پیغمبر کی حیثیت سے موجود تھے، بچپن سے لے کر پیغمبر اکرم کی حیات ظاہری کے آخری سانس تک جو اسلام اور بانی اسلام کا دفاع کر رہے تھے، زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا 25 سال کے بعد. عالم یہ تھا کہ مولائے متقیان کو پہچاننے والے بہت کم افراد باقی رہ گئے تھے. بس لوگ اس حیثیت سے جانتے تھے، یہ فقرے ہیں کتاب کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ بس لوگ علی کو اتنا ہی پہچانتے تھے کہ یہ بنی ہاشم کے ایک فرد ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی چہیتی بیٹی کے شوہر ہیں، اور ان کے نواسوں کے بابا ہیں. اس کے علاوہ جو خدمات تھیں امیر المومنین کی، وہ نئی نسلوں سے بالکل پوشیدہ تھیں، ان کے سامنے ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. دوسری طرف اگر تاریخ میں ان افراد کو دیکھیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو اذیت کی، نبی کریم سے گستاخی کے گناہ میں مبتلا ہوئے، اور جنہیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی مغضوب قرار دے دیا، جن میں ایک نام مروان بن حکم کا ہے، حکم اور مروان، یہ دونوں باپ بیٹے وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ تاریخ کسی تاریخ میں دیکھ لیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ دونوں باپ بیٹے پیغمبر اکرم کے گستاخ تھے۔ جب نبی کریم چلتے تھے تو پیغمبر کے پیچھے پیچھے حکم نام کا یہ شخص، جس کا تعلق بنی امیہ سے تھا، پیغمبر کے پیچھے نبی کی نقلیں اتارتا ہوا چلتا تھا، جس سے مذاق بنے، لوگ ہنسیں۔ اور حد ادب ہے، عرض کیسے کروں لیکن آپ کے ذہن پہنچ جائیں کہ گستاخی کس حد تک تھی۔ اس نے پیغمبر کے حجرے میں ایک سوراخ بنایا تھا تاکہ جب پیغمبر خلوت میں اپنے حجرے میں ہوں تب یہ دیکھ سکے۔ ایسا گستاخ جس سے ایک دن جب یہ نقلیں اتارتا ہوا چل رہا تھا تو پیغمبر اکرم نے کہا، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر پیغمبر نے کہا، بس ایسا ہی ہو جا۔ تو اس وقت یہ اپنا منہ ٹیڑھا کیے ہوئے اور ایک عجب انداز سے اپنے بدن کو جنبش دیے ہوئے پیغمبر کی، حضور سرور کائنات کی نقل اتار رہا تھا، یہ ایسا ہی ہو گیا۔ اور پھر زبان پیغمبر کے الفاظ کہ یہ گرگٹ ہے اور اس کا بیٹا بھی گرگٹ ہے۔ یہ آپ تاریخ سے تصدیق کر سکتے ہیں ان حقائق کی۔ پیغمبر اکرم نے اس کو نکال دیا شہر سے باہر کہ مدینہ کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بعد میں کچھ لوگوں نے سفارش کی اور چاہا کہ خلیفہ اول کے دور میں اس کو واپس بلا لیا جائے۔ انہوں نے کہا، میں پیغمبر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ خلیفہ ثانی کے دور میں چاہا کہ اس کو واپس بلا لیا جائے، کہا میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب تیسرے خلیفہ کا دور خلافت آیا تب انہوں نے پیغمبر کے اس گستاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے شہر میں آنے کی اجازت دے دی اور اپنا دامادی کا شرف بھی اس کو بخشا، اپنا نائب بھی بنا لیا۔ اور ان کے امور کو اکثر مہر اس کے پاس تھی، ان کے دور خلافت میں یہی کاغذات پر مہر لگاتا تھا، یہی خط و کتابت کرتا تھا۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی اس کے لیے بھی کافی حد تک یہی شخص ذمہ دار تھا۔ اور اب جس دور کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یزید کے بعد جب معاویہ ابن یزید نے تخت حکومت کو ٹھکرا دیا تو یہی مروان تھا کہ جو خلیفہ وقت بن گیا۔ مختصر مدت کے لیے یہ خلیفہ رہا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، اس کو اسی کی بیوی نے، جو یزید کی بیوہ تھی اور جس سے اس نے عقد کر لیا تھا تاکہ اس کو خلافت مل جائے، اور اس شرط پر کہ جب یہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد یہ وراثت یزید ہی کے بیٹے خالد، دوسرے بیٹے خالد ابن یزید کو ملے گی، مگر اس نے یہ وعدہ وفائی نہ کر سکا۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ اسی کی زوجہ نے اس کو زہر دے کر، یا اس کو جب یہ اپنے حجرے میں تھا تو اس کا دم گھوٹ کر اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کے حالات میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بنی عباس برسر اقتدار آئے اور قبروں کو انہوں نے بنی امیہ کے تمام حکمرانوں کو جو موجود تھے ان کو قتل کیا۔ حد یہ ہے کہ جو دفن ہو چکے تھے ان کی قبروں کو کھودا، جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو وہاں سے ایک گرگٹ برآمد ہوا۔ یہ میں اتنی تفصیل اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ چوتھے امام سے لے کر بنی امیہ کے خاتمے تک تمام حکمرانوں کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ مولا متقیان کا دامن چھوڑ کر امت کو کتنا خسارہ ہوا، اسلام کو کتنا خسارہ ہوا، نہیں پوری دنیا کو کتنا خسارہ ہوا، دنیا علم کو کتنا خسارہ ہوا، نقصان کس کا ہوا۔ آج تک اس نقصان کا اور اس غلطی کا خمیازہ ہے جو یہ امت بھگت رہی ہے اور شاید آگے بھی بھگتتی رہے۔ یہ بڑا افسوسناک مقام ہے۔ میں صرف عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں خود کہ کون سی قوتیں تھیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی تھیں، جو قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی تھیں، جو خواب دیکھنے کے بعد پیغمبر اکرم رنجیدہ رہا کرتے تھے کہ میرے منبر پہ بندر کود رہے ہیں، میری شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جو خواب دیکھے، کیسا خواب تھا؟ میرے محراب میں کھڑا ہو کر ایک شخص پیشاب کر رہا ہے۔ یہ وہ پیغمبر کے سچے خواب تھے کہ جس کے بعد نبی کریم کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ بس ایک بھروسہ تھا کہ میرے اہل بیت جو لحموں کا لحمی اور دموں کا دمی کی سند رکھتے ہیں، یہ اس دین کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ جو خواب پیغمبر نے دیکھے تھے اس کا جو نتیجہ تعبیر جو کی صورت میں جو سامنے آیا، جو پریشان خواب تھے، وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک صحابی ان 3 دنوں کے دوران، جن 3 دنوں میں مدینہ تاراج ہوتا رہا، مسجد کے اندر چھپ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، ان کا بیان تاریخ کے اندر میں موجود ہے کہ 3 دن تک نہ مسجد میں اذان ہوئی نہ مسجد میں نماز ہوئی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وقت نماز آتا تھا تو پیغمبر کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ پامالی ہے دین کی جو ہوئی، اور اس کے بعد جو اس کی اولاد نے آ کے پامالی کی، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقت میں زیادہ لے رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا 2 منٹ کی بات اور سن لیں۔ آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ممبر سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ آل مروان نے جو کچھ کیا، قرآن کریم کو شراب کے حوض میں ڈالا، قرآن کریم کو تیروں کا نشانہ بنایا ولید بن عبد الملک بن مروان نے کہ دارالعمارہ پہ اس کو لٹکاؤ، تیروں کا نشانہ بنایا، ورق ورق ہو کے بکھر گیا، اور بعد کے حالات میں اگر دیکھیں تو اتنے ٹیکسس کا بوجھ انہوں نے لوگوں کے اوپر ڈالا کہ عوام کے کا گویا خون کا آخری قطرہ تک یہ نچوڑ لینا چاہتے تھے، ان کی کھال تک ان کے بدن سے اتار لینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ایک الگ ایک عجب انتشار تھا۔ حالانکہ ہر دور میں ایسا نہیں رہا، یہ بھی ہوا کہ کچھ دن کے لیے جب پرانے حاکم کی پالیسی کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ عوام میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، حکومت چلی جائے گی، تو یہ بھی ہوا کہ رفاہی کام کیے گئے، یہ بھی ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر، مسافر خانوں کی تعمیر کی گئی، ایسا دور بھی آیا۔ لیکن اگر مجموعی طور پر اس پورے دور حکومت کا جائزہ لیا جائے تو اسلام پامال ہوتا ہوا، شریعت ختم ہوتی ہوئی، قرآن کی توہین ہوتی ہوئی، رسالت کی کیسی توہین ہے جو اس دور میں ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے آنے کے بعد جب گورنر بنایا حجاج بن یوسف ثقفی کو، تو اس نے 20 سالہ دور حکومت میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور کیا کیسی گستاخیاں ہیں، یعنی رسالت کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ کہ اسے معلوم ہوا کچھ لوگ روضہ رسول پر یعنی مدینے گئے ہیں اور روضہ رسول کا انہوں نے طواف کیا، جب وہ واپس آئے تو اس نے کہا کہ تم کہاں گئے تھے، انہوں نے کہا ہم روضہ رسول پہ گئے تھے، تو اس نے جو الفاظ کہے وہ بیان کرتے ہوئے دہراتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، وہ الفاظ تو میں نہیں دہرا سکتا، ہلکا کر کے صرف کہ آپ مفہوم سمجھ لیں اس کا، اس نے کہا کہ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی، آخر وہاں کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ، یعنی سب گل سڑ چکا، اب تو سب مٹی ہو چکا، وہاں وہاں کیا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ اس نے کہا بڑی آپ کیسی گستاخی ہے، کہا اس سے بہتر یہ تھا، قبر رسول کا طواف کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تم ہشام بن عبد الملک جو اس وقت کا حاکم ہے اس کے محل کا طواف کر لیتے، تم کو زیادہ ثواب ملتا، اور وہ یعنی یہ جو اس وقت کا حاکم ہے میں اسے رسول اللہ سے افضل سمجھتا ہوں۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، یہ تاریخ ہے کیسے پامال کیا جا رہا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت نے کیسے بچایا ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، کیسے اہل بیت نے بچایا ہے۔ صرف اتنا اس بات کو، جناب انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں ان کا جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا تمہارے اندر اسلام کا باقی رہ گیا ہے، نبی کی تعلیمات کی کیا چیز تمہارے اندر باقی ہے، بس نماز پڑھ لیتے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، اس کے علاوہ مجھے کہیں تمہارے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ یہ حالات تھے، یہ زمانہ تھا۔ ایسے میں سلام کیجئے ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے اس دین کو محفوظ کر دیا۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ قربانی، امام مولا کائنات کی قربانی، امام حسن کی قربانی، امام حسین کی عظیم قربانی، امام زین العابدین علیہ السلام کی قربانی، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ضمیروں پر دستک دی، کس طرح امام نے بیدار کیا، یہاں تک کہ پانچویں امام کا دور آ گیا، اور پانچویں امام نے جس انداز سے کیا کیا حالات تھے وہ میں عرض کر چکا کہ ایک طرف پانچویں اور چھٹے امام کا ملا ہوا دور ہے، دونوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ میں نے بیان کیے، پھر دہرا دیتا ہوں کہ ایک طرف ناسبیوں کا فتنہ تھا، یعنی خوارج کے باقیات موجود تھے اور یہ معلوم تھا کہ یہ خوارج آخر تک باقی رہیں گے، یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف دہریے تھے جو اللہ کا، اسلام کا، قیامت کا، آخرت کا، فرشتوں کا، آسمانی کتابوں کا، سب کا انکار کر رہے تھے۔ پھر فرقے بن چکے تھے، ان فرقوں کے اندر میں نے عرض کیا کہ کیسانیہ فرقہ تھا جو جناب مختار کا جب تحریک ختم ہو گئی تو اس کے بعد بن گیا تھا، ایک غالی فرقہ تھا، پھر کچھ ایک اہل بیت کے تقدس کے مقابلے میں جعلی تصوف پیدا کیا گیا، جعلی تصوف کا ادارہ تھا جو اس وقت پیدا کیا گیا، ایک قیاس کا ادارہ تھا کہ ہمیں جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نئے مسائل ہیں، ان کا حکم ہمیں مل نہیں رہا کہ کہاں قرآن میں اور کہاں حدیث میں، تو ہم قیاس کر لیں گے، لہذا قیاس۔ پھر اسرائیلیات تھیں جو اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، یعنی یہ باہر سے عیسائی اور یہودی جو حملے کرتے تھے، تو انہوں نے اسرائیلیات کو اسلام کے اندر داخل کر دیا انہی منافقوں کے ذریعے، جس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اگر عرض کرنا چاہوں تو میں، وہ روایت کہ پیغمبر اکرم جب معراج پہ گئے اور معراج سے جب سفر معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، تب ان کی جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر، اور جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، کوئی تحفہ ملا معراج کا؟ کہاں تحفہ لے کے آیا ہوں، 50 نمازیں امت کے لیے اللہ نے واجب کی ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جائیے۔ تو پیغمبر واپس تشریف لے گئے، اور پھر وہ 50 سے 40 ہوئیں، پھر کہا کہ نہیں 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، پھر 30 ہوئیں، پھر کہا کہ 30 بھی نہیں پڑھ پائے گی، وہ 20 ہوئیں، 10 ہوئیں، 5 ہوئیں، اور جناب موسیٰ نے کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو پیغمبر نے کہا بھائی اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ اسرائیلیات، یہ بکواس ہے سب جو اسلام کے اندر داخل کر دی گئی۔ ذرا آپ سوچیں، کیا اللہ رب العزت سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ امت کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ یعنی یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کے اقدار کو مٹانے کے لیے کہ جناب موسیٰ کا علم نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ تھا اور رسول اللہ سے بھی زیادہ تھا، کہ وہ جانتے تھے امت پڑھ نہیں پائے گی، جبکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے اعلان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اللہ کیوں 50 نمازوں کا بوجھ ڈالے گا امت کے اوپر؟ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب موسیٰ زیادہ عقل مند تھے، زیادہ دور تک دیکھنے والی نظر ان کے پاس تھی، زیادہ بالغ نظر تھے، یہ ساری باتیں، اس طرح کی سب چیزیں داخل کی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف جعلی علماء تھے کہ جن کو کھڑا کیا جا رہا تھا تاکہ وہ حکومت کے دفاع میں حکومت کی مرضی کے مطابق فتوے دے سکیں، اور اس کے لیے میں، وقت بہت محدود ہے لیکن اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے ثبوت کے طور پہ یہ عرض کر دوں کہ جب ہشام بن عبد الملک برسر اقتدار آیا، اور اس کا بھی تاریخ وہی ہے کہ جب تک اس کو یہ کرسی نہیں ملی تھی، اقتدار نہیں ملا تھا، اور یہ عمر بن عبد العزیز کے بعد کے لیے یہ ولی عہد طے تھا کہ اسی کو ہونا ہے، تو یہ انتہائی متقی، پرہیزگار، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں آنسو، اور اتنا زیادہ گریہ یاد خدا میں، خوف خدا میں کرنے والا، کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ یہ جب برسر اقتدار آئے گا تو عمر بن عبد العزیز سے بھی اچھی حکومت کرے گا۔ لیکن جب یہ برسر اقتدار آیا، کچھ دن تک حکومت ٹھیک چلتی رہی، اس کے بعد اس نے 50 لوگوں کو شاید امت کے جو دیندار تھے ان کو جمع کیا، جس میں علماء بھی تھے، اور ان سے اپنے حق میں یہ فتویٰ لیا، باقاعدہ مہر لگائی انہوں نے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو اول الامر ہوتا ہے، اس کے لیے لکھنے والے فرشتے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ جو چاہے کرے اس کے لیے ہر چیز معاف ہے، یعنی اس کو نہ حساب و کتاب دینا ہے، نہ اس سے کوئی سوال ہوگا، نہ کرامن کاتبین ہیں اس کے لیے۔ تو اپنے لیے اس نے سند لے لیا، اس کے بعد اس نے جو ظلم کیا ہے، اس نے جو استحصال کیا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف یہ حکمراں تھے، دوسری طرف یہ جعلی علماء تھے، تیسری طرف وہ جعلی احادیث تھیں، پھر حکومت نے کچھ غالیوں کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ غالی یہ کرتے تھے کہ کسی طرح اہل بیت سے آنے سے روک دیا جائے، تو ایسی باتیں اہل بیت کے بارے میں کرو کہ لوگ خود ہی اہل بیت سے متنفر ہو جائیں، جن میں دو نام جن کا چھٹے امام کی خدمت میں آ کے آنے والے نے کہا کہ مولا یہ دو لوگ ایسے ہیں، ابو الخطاب اور مغیرہ، کہ جو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی تو اب بھی نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت کے جو نبی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، یعنی وہ امام نہیں ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں۔ اور پھر ایک موقع پہ آ کے کسی نے آپ کو رپورٹ دی، یعنی چھٹے امام کو، کہ مولا وہ جو لوگ ہیں وہ اب اتنی گستاخی پہ اتر آئے، دین کو اتنا مسخ کرنے پر آ گئے، کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جملے آ گئے ان کی زبان پر کہ خدا زمین پر اتر آیا نعوذ باللہ، اور اس نے ایک بشر کے اندر حلول کر لیا ہے، اور وہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں۔ یہ سنا تو امام زار و قطار روئے، اور امام نے کہا لعنت ہو اس شخص پر، یعنی ابو الخطاب پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، تمام انسانوں اور تمام جنات کی لعنت ہو۔ اور پھر امام نے بڑا سخت جملہ کہا کہ اگر مجھ کو اختیار مل جائے تو میں تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، میں اس کو ختم کر دوں۔ یہ سارے چیلنجز ہیں جو پانچویں اور چھٹے امام کے سامنے ہیں، پانچویں امام بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اصل میں جو چوتھے امام نے شاگرد تیار کیے ان کو مزید پانچویں امام کو موقع مل گیا، چونکہ اس وقت عالم یہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت اقتدار حاصل کرنے کے قریب تھی، یعنی یہی وہ زمانہ تھا کہ جب جناب زید نے اپنا پرچم بلند کیا تھا. یہ تاریخ میں نے بیان نہیں کی، وقت کم رہ گیا، لیکن جناب زید شہید جن کی سب نے تاریخ، تمام ائمہ نے کہا کہ زید خیر پر تھے، بس فرق کیا ہے، پانچویں امام تلوار نہیں اٹھاتے، جناب زید اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پانچویں امام معصوم ہیں، آپ کی نظر ایک معصوم کی نظر ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تلوار اٹھا کر ان باطل افکار والوں کو کتنا قتل کیا جا سکتا ہے، کتنا ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قلم اٹھا لیا جائے، اگر علم کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے جسموں کو ختم کرنے کے بجائے ان کے ذہنوں سے یہ خرافات نکال دی جائے، تو پھر دور تک پیغام پہنچے گا اور مضبوط اسلام کی عمارت مضبوط ہو جائے گی. چنانچہ پانچویں امام نے وہ خدمت انجام دی جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی امام حاکم امام کو، امام سے خار بھی کھاتا ہے، امام کو پسند بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی اسلام پہ وقت آ جاتا ہے تو امام مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. روم سے جو سکے ڈھل کے آتے تھے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، روم سے جو سکے ڈھل کے آتے تھے تو روم کے حاکم نے یہ کہلا بھیجا کہ اب ہم تمہاری حکومت میں جو سکے ڈھال کے بھیجیں گے اس کے اوپر تمہارے نبی کو گالیاں لکھیں گے، گستاخیاں لکھیں گے. پریشان ہو گئی ساری حکومت کہ کیا کریں. وزیروں نے مشورہ دیا کہ اس کا ایک حل ہے کہ وقت کے امام، امام محمد باقر علیہ السلام سے رجوع کرو، امام کی خدمت میں جاؤ، وہ اس کا حل بتائیں گے. اور امام کا احسان کہ امام نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ سکہ کیسے ڈھالا جاتا ہے، اور یہ پورا علم ہے جس کے لیے ایک پوری فیکلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. کہ امام نے بتایا کہ کس طرح سارا جو مال ہے اس کو جمع کر لو، پھر امام نے بتایا ایسے اس کا حساب کرو، اور وہ پورا علم، ظاہر ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اپنا سکہ کچھ دن کی محنت کے بعد میں تیار تھا اور اب سکے کے لیے محتاج نہیں تھے. جبکہ یہ کون سا حاکم ہے؟ یہ وہی حاکم ہے جس نے امام کی ہر اعتبار سے توہین کرنا چاہی، اور توہین کرنے کا، جب توہین کیسے کریں، کہا کہ علم ان کا بڑی شہرت رکھتا ہے تو کسی ایسے کو لایا جائے جو علم میں ان کو عاجز کر دے، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا. تو پھر کیا کیا، امام کو بلایا اور تین دن تک، پانچویں اور چھٹے دونوں امام کی توہین کرنے کے لیے تین دن تک ملنے کی اجازت نہیں دی، یعنی بلایا اور اس کے بعد جیسے کوئی کسی کو بلائے اس کے بعد ویٹنگ روم میں کہہ دے کہ آپ بیٹھیے، ایسا بھی نہیں، بلکہ ایک ایسی خراب جگہ پر امام کو رکھا کہ خوب امام کی گویا توہین ہو سکے، وہاں پہ رکھا. اور تین دن کے بعد جب بلایا تو اس انداز سے امام سے گفتگو کرنی شروع کی کہ اچھا کون شخص ہے یہ؟ یہ ہشام بن عبد الملک، جس کے لیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی. دو باتیں اور عرض کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کو کیسے مٹایا جا رہا تھا، کیسے مٹانے کا. یہ وہ شخص ہے جسے موسیقی کا بڑا شوق تھا کہ کوئی گانے والا ہو. اسے پتہ چلا کہ نسل ابو لہب میں ایک شخص ہے جو بہت اچھا گاتا ہے، تو اس نے اس کو فوراً طلب کیا دربار میں کہ میرے دربار میں آؤ، اور اپنے ماتحتوں سے کہا کہ اتنی جلدی لے کے آؤ کہ ایک گھوڑا جہاں تھک جائے تو دوسرے گھوڑے پر سوار کر لو، مگر جلدی میرے پاس لاؤ. اور جب وہ آیا تو 1000 دینار تو ایڈوانس کے طور پہ اس کو دے دیے کہ تم میرے لیے گانا گاؤ، بہترین گانا. اور جب اس نے گانا گانا شروع کیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم کتنا اچھا گاتے ہو، یہ فن تمہیں کس سے ملا؟ یہاں پر جو گانے کے فریفتہ ہیں، جنہیں گانا بہت پسند ہے، وہ سن لیں اس بات کو اور وہ غور کر لیں اس بات پر. کیا کہا اس نے کہا کہ تمہیں یہ فن کہاں سے ملا؟ تو اس کو پتہ چلا آہستہ آہستہ کہ یہ نسل ابو لہب سے، تو اس نے ابو لہب کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ ابو لہب کتنا اچھا تھا، اس نے تمہیں کتنا. تو وہ جو گانے والا تھا وہ بول پڑا کہ اب وہ میرا جد ضرور تھا لیکن قرآن نے اس پہ لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب موجود ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ فن جو اس کے پاس تھا یہ بے مثل تھا جو اس نے منتقل کیا ہے، میں تو اس فن کی تعریف کر رہا ہوں. ایسا عالم، یہ امام کی، یہ مٹایا جا رہا ہے یا نہیں مٹایا جا رہا؟ امام کو توہین کرنے کے لیے اپنے دربار میں طلب کیا، کیسے توہین کریں امام کی؟ پانچویں اور چھٹے امام، چھٹے امام روایت کر رہے ہیں اس بات کو کہ بابا کو میرے دربار میں لایا گیا اور اب توہین کرنے کا کوئی اور طریقہ تو سمجھ میں نہ آیا. چنانچہ کہا کہ اس وقت ہم تیر اندازی کر رہے تھے، آئیے آپ بھی اس تیر اندازی میں حصہ لیجئے۔ امام نے معذرت چاہی کہ بھائی اب میں ضعیف ہو گیا ہوں اور مجھے اس چیز سے تعلق نہیں، کہا کہ نہیں آپ کو تیر اندازی کرنا پڑے گی۔ مقصد یہ تھا کہ اب یہ تیر چلائیں گے تو کہیں کا کہیں جائے گا، ایک قہقہہ بلند ہوگا، لوگ ہنسیں گے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ہیں۔ امام نے جب دیکھا کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور مصلحت یہی ہے، تو امام نے ایک مرتبہ تیر اندازی کرنا شروع کیا، اور جو پہلا تیر امام نے چلایا وہ جا کے سیدھا نشانے پر بیٹھا، اور جو ٹارگیٹ تھا وہاں جا کے وہ تیر لگا۔ سب اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مرحبا، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ دوسرا تیر امام نے چلایا تو وہ پہلے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پر لگا۔ ایک کے بعد ایک امام نے 9 تیر چلائے، اور ہر تیر پہلے تیر کو کے اندر پیوست ہو جاتا تھا، ہوا میں تیروں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ اب مجبور ہوا کہ امام کی تعظیم کرے، لیکن اب بھی اندر سے ایک حسد ہے، بغض ہے وہ، لیکن جب وقت پڑ گیا تب امام نے نہیں کہا کہ تو نے میری توہین کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ یہاں مسئلہ رسالت کی توہین کا تھا، تو امام دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر جگہ امام، جو میں نے عرض کیا، جابر جعفی جیسی شخصیت امام کے شاگردوں میں، وہ کہتا ہے 30,000 حدیثیں امام نے مجھے یاد کرا۔ یہ دفاع امامت و رسالت ہو رہا تھا، یہ دفاع اسلام ہو رہا تھا، دفاع شریعت ہو رہا تھا۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ 70,000 حدیثیں امام نے مجھ کو یاد کرائی تھیں، میں نے امام سے حفظ کی تھیں، اور ایک مرتبہ میں نے کہا مولا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، آپ اجازت دیں یہ حدیث نقل کر دوں؟ امام نے کہا کہ حدیث اس کے سامنے نقل کرنا کہ جسے امین پاؤ، جسے اس کا اہل پاؤ، جس کے ظرف میں یہ صلاحیت ہو۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ امام کے دربار سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے ظرف میں صلاحیت ہو وہ کاسہ دل لے کے حاضر ہو جائے، اور پھر اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے لے کے واپس پلٹے۔ راوی کہتا ہے کہ حج کے موقع پر امام کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور جانے کہاں کہاں سے، کن کن ملکوں سے لوگ تھے جو سوال لے کر آ رہے تھے۔ کہتا ہے ایک ہی نشست میں لوگوں نے 1,000 سوال امام سے کیے، اور امام ہر ایک کا جواب دیتے تھے، بڑے اطمینان سے ہر ایک کا جواب دیتے تھے۔ یہی سلسلہ آگے بڑھا، اور اب چھٹے امام کو زیادہ موقع ملا۔ ایسا موقع امام نے بتا دیا، وہ جو اس سلسلے کو چونکہ آگے بڑھانا تھا علم کے، لہذا امام نے یہ عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، امام جس جگہ بیٹھ کر چھٹے امام درس دیا کرتے تھے وہاں لکھا ہوا تھا پیچھے ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ دیکھو یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، بلکہ اس سے بھی بڑا یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہ جائے۔ 400 علوم ہیں جن کی تعلیم امام دے رہے ہیں، 900 حلقے مسجد نبوی میں تھے، راوی کہتا ہے 900 حلقے مسجد نبوی میں تھے، اور ہر حلقے کے اندر جو معلم موجود تھا وہ کہہ رہا تھا نوٹ کرو، لکھو، مجھ سے فرمایا میرے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ 900 حلقوں کا جائزہ کہ صحیح چل رہی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ صحیح چل رہا ہے، وہ امام خود لیتے تھے۔ ایسے لیتے تھے کہ بعض مرتبہ امام کے پاس رکنے کا بھی موقع نہیں ہوتا تھا، امام سواری پر سوار ہو کر ایک حلقے کے پاس جاتے تھے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دوسرے حلقے کے پاس جاتے تھے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی تاریکی ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان باطل افکار کا مقابلہ کرنا ہے، ان جعلی علماء کا مقابلہ کرنا ہے، یہ جو باہر سے آنے والی فکر ہے، فلسفہ ہے، یونان سے فلسفہ آ رہا ہے، روم سے فلسفہ آ رہا ہے، ایران سے فلسفہ آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، دہریوں کا مقابلہ کرنا ہے، غالیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ بس ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ علم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ کل بھی بات یہی تھی اور آج بھی یہی بات ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمیں اس دنیا میں باقی رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے مستقبل کو ہمیں محفوظ کرنا ہے، تو بس ایک راستہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں، اگر روٹی نہیں ہے تو ایک وقت کا ہی کھانا دیں نہ دیں، لیکن انہیں علم سے محروم نہ رکھیں۔ اور جو معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، سربراہی کر سکتے ہیں، سرپرستی کر سکتے ہیں، بڑی تحریکوں کی، اداروں کی، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ لوگوں کی مالی مدد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر خاندان سے بس ایک فرد کو، کسی ایک بچے کو بھی آپ ایڈاپٹ کر لیں اور اس کو پڑھا لیں، اور جس طرح طرح اسپتال بنا, جس طرح مدرسے بنانا, مسجد بنانا, یہ بہت بڑا کار خیر ہے, بہت بڑا کار خیر ہے. لیکن یاد رکھیں, مسجد, مدرسے, امام بارگاہیں, یہ صرف عمارت کا نام نہیں ہے, یہ صرف اینٹ اور گارے کی دیواروں کا نام نہیں ہے. یہ اسی وقت تو آباد رہیں گی کہ جب اس میں آنے والے ہوں گے. آج آپ آ رہے ہیں, کل نئی نسلیں آئیں گی, اور وہ آنے والے تبھی تو ہوں گے کہ جب وہ دین پہ باقی رہیں گے, اور وہ دین پہ اسی وقت باقی رہ سکتے ہیں کہ جب آپ انہیں اخلاقی سانچے میں ڈھال کر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھاتے رہیں. اپنے بچے کو اگر دشمن کے حوالے کر دیا, ایسے اداروں کے حوالے کر دیا جو مجبور ہیں ہم کرنے پر کہ وہ جو چاہے ان کو سکھائیں, تو پھر یہ مسجدیں, مجھے معاف کیجیے گا, خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے, لیکن یہ صرف کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈھانچے رہ جائیں, یہ سٹرکچر رہ جائیں اور اس کے اندر کوئی آنے والا نہ ہو. تو یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں, اس سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہو سکتے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیے. تاریخ کا نچوڑ تھا جو میں نے کچھ منٹوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی, وہ بہت کم تھا جو میں نے بیان کیا. اس کو آپ 100 سے 1000 سے ملٹی پلائی کر لیں, تب بھی شاید وہ جو اصل منظر تھا وہ آپ کے تصور میں اور ذہن میں نہ آ سکے کہ کتنے خطرات تھے, کتنے سازشیں تھیں, کتنی بے حیائی تھی, کس قدر اسلام کو مٹانے اور ان اقدار کو ختم کرنے کی کوشش تھی, مگر علم کے ذریعے سے. اسی لیے آج ہمیں جب خطاب کیا جاتا ہے تو کہا یہ فقہ جعفری والے ہیں. حقیقتاً ہم فقہ جعفری والے نہیں ہیں, ہم تو فقہ محمدی والے ہیں. لیکن چونکہ فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم کی فقہ بالکل مٹ رہی تھی, آخری سانسیں لے رہی تھی, اس مٹتی ہوئی شریعت کا احیاء کیا ہے, اس کو زندہ کیا ہے, اس کے جسم میں تازہ روح پھونکی ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے. لہٰذا اب یہ فقہ جعفری کہلا رہی ہے, حقیقتاً یہ فقہ محمدی ہے. تو بڑا کارنامہ ہے امام کا, ہر ہر مرحلے کے اوپر کیسے مقابلہ کیا امام نے. گفتگو کو بہت زیادہ پھیلا نہیں سکتا, لیکن اتنا عرض کروں کہ اب آنے والے جب آ کے بتا رہے ہیں, یعنی خدا کی جسم و جسمانیت کی بات جس وقت کی جا رہی ہے, یہ فلسفہ جو آیا اور یہ جو باطل فکریں پیدا کی گئیں کہ ہاں آدھی رات میں جو ہے وہ نعوذ باللہ, یعنی خدا اپنے تخت سے اترتا ہے, یعنی تخت ہے تو جسم بھی ہوگا, کہاں جسم ہے, وہ 60 ہاتھ لمبائی ہے, اور اتنا, اب میں وہ سب بیان کرتے ہوئے خود بھی تردد کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں خود جان بوجھ کے بیان کر رہا کہ جو کچھ بیان کیا گیا, کہ ہاں وہ ٹھیک ہے, اور وہ اتر کے جو ہے وہ چوتھے عرش پر آ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے نیچے آ کے آسمان دنیا تک آ جاتا ہے. یہ اصل میں تھا کیا؟ اصل روایت یہ تھی کہ نصف شب میں, یا جس وقت تہجد گزار اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, تو اللہ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے, وہ فرشتہ آتا ہے اور گویا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور وہ پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی حاجت طلب کرے. تو وہاں اس کو بگاڑ کر ان روایتوں کو جسم و جسمانیت بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کی کوشش کی گئی. ایسے میں اب کون ہے جو توحید کا تحفظ کرے؟ سلام کیجئے ائمہ کو, یہ ائمہ کی دعائیں جو ہیں یہ معرفت کا خزانہ ہیں, یہ زیارات جو ہیں جو امام نے ہمیں بتائیں یہ معرفت کا خزانہ ہے, مگر خصوصیت کے ساتھ. ایسے میں جب مفضل نے آ کے کہا کہ مولا یہ حالات ہیں, اللہ کی جسم و جسمانیت کی بات کی جا رہی ہے, قرآن کی آیتوں کے حوالے دے کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, تو اللہ کا ہاتھ ہے جو سب کے اوپر ہے, تو یہ اللہ کا جب ہاتھ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم بھی ہوگا. اس طرح کی دلیلیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. مولا مجھے کچھ بتائیے, تعلیم دیجیے. تو امام نے کہا بیٹھو, اور اس کے بعد امام نے کہا ایک دن نہیں, تم آتے رہو روز تاکہ میں توحید پر تم کو درس دیتا رہوں. 7 دن تک امام نے مفضل کو بلایا اور توحید کا درس دیا, جو آج توحید مفضل کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے. امام اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں. 5ویں امام کے جو شاگرد تھے وہی شاگرد ہیں کہ جو پھر آگے چل کے 6ٹے امام کی بزم میں بھی موجود ہیں, 6ٹے امام کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, اور ایسا ساتھ دے رہے ہیں کہ امام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر میرے بابا کے یہ شاگرد نہ ہوتے تو میرے جد کا دین مٹ گیا ہوتا, دین تو مٹ نہیں سکتا اس لیے کہ امام خود موجود ہیں دین کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے امام، یہ ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے تھے، یہ ان کی اہمیت بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنا دین کے لیے کام کرنے والے اہم ہیں، کہ امام سند دے رہے ہیں ان کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جسے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ عبداللہ ابن یافور کو دیکھ لے، ابو بصیر کو دیکھ لے، محمد بن مسلم کو دیکھ لے، چار اصحاب ہیں جن کے لیے مولا نے جنتی ہونے کی سند دی، اور پھر خود کہتے ہوئے نظر آئے اگر عبان بن تغلب نہ ہوتا ہمارا دین مٹ گیا ہوتا، ہمارے جد کا دین نقوش اس کے ختم ہو گئے ہوتے. یہ اصحاب کو جو تیار کیا اور جس انداز سے اصحاب نے حفاظت کی ہے امام اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کا تاریخ کے اندر درج کرا رہے ہیں کہ دیکھو کیا درجہ ہے ان کا، اور کیسے یہی عبداللہ ابن یافور ہیں، یہ بڑے مالدار تھے. امام نے کہا ایک مرتبہ، یعنی کچھ گفتگو ہوئی ہوگی، اس کے بعد گویا امام نے اشارہ کیا کہ تم جیسی شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اتنے مادی وسائل اپنے پاس رکھو. بس انہوں نے اسی وقت شاید سب خیرات کر دیا راہ خدا میں، یا عطا کر دیا دوسروں کو، اور آ کے مسجد کے باہر بیٹھ گئے اور کھجور بیچنے لگے مسجد کے باہر. ایک حکم امام پر ایسی عظیم قربانی پیش کر دینا، یہ تھے امام کے چاہنے والے، یہ امام کے چاہنے والے تھے. وہی بات جو جابر سے پانچویں امام کل کہہ رہے تھے، جو میں نے عرض کیا تھا، جو جابر سے کہہ رہے تھے کہ جب جابر آئے تو جابر چونکہ اتنے معصومین کے شاگرد رہ چکے ہیں، اتنے معصومین کے صحابی رہ چکے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، تو ایک دن امام نے سوال کر لیا کہ اے جابر اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ یہ معرفت کے درس تھے جو بہانے بہانے سے امام جو موقع نکل آتا تھا اس سے یہ درس دیتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے تاریخ کے اندر، پتہ چل جائے جابر تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہے، اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ کہا مولا میں اپنے آپ کو وہاں پاتا ہوں کہ اب تو گویا اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے اور مجھے پتہ چل چکا ہے سب. تو مولا اب میں جوانی پر ضعیفی کو ترجیح دیتا ہوں، صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، دولت پر غربت کو ترجیح دیتا ہوں. بظاہر بڑا اچھا جواب ہے، لیکن جب مولا نے سنا کہا جابر اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ لیا، اتنے معصومین کے سامنے زانوں ادب طے کر لیا اور تم ابھی اس درجے پہ پہنچے ہو، تو جابر سمجھ گئے کہ میرے جواب میں کوئی خرابی ہے. فوراً ہاتھوں کو جوڑا کہ فرزند رسول آپ ارشاد فرمائیے، آپ ارشاد فرمائیے. امام نے کہا سنو جابر، یہ تمہارے جواب میں خرابی یہ ہے کہ تم نے کہا کہ میں ترجیح دیتا ہوں بیماری کو صحت پر، اس لیے کہ بیماری میں اللہ یاد رہتا ہے صحت میں بھول جاتا ہے، غربت میں یاد رہتا ہے دولت میں بھول جاتا ہے، ضعیفی میں اللہ سے لو لگا لیتا ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، بہک جاتا ہے انسان، لیکن تم نے یہ کہا میں ترجیح دیتا ہوں، مولا آپ ارشاد فرمائیے. کہا جابر سنو، ہم اس منزل پر ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھنا چاہے ہم اسی حال میں خوش ہیں، وہ جوان رکھنا چاہے تو جوانی میں خوش ہیں، جوانی میں واپس بلانا چاہے تو خوش ہیں، ضعیفی دے تو خوش ہیں، ہر حال میں خوش ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے. ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، جو وہ چاہے اسی میں ہم راضی ہیں. تو یہ امام بتا رہے ہیں مایوسی بھی نہ ہو معاشرے کے اندر کہ کوئی اپنی بے عملی کی راہ میں اگر آگے بڑھ گیا، جو بات میں نے عرض کی، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب تو میں واپس پلٹ ہی نہیں سکتا، اب میری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، اب میں کسی بھی طرح سے بارگاہ الہی میں قربت نہیں حاصل کر سکتا. لہٰذا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں، مایوس نہ ہونا رحمت خدا سے. جب یہ جملہ کسی نے مولا کے سامنے نقل کیا کہ مولا حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ العجب و کل العجب، کہ یعنی حیرت ہے اور انتہائی حیرت ہے، کس پر؟ ممن نجاہا، کیفا نجاہا، وہ جو کامیاب ہو گیا، جو نجات پا گیا، وہ کیسے نجات پا گیا؟ یعنی نجات پانے والے کے اوپر حیرت ہے اور انتہائی حیرت ہے، جبکہ شیطان کے حملے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، ادھر سے گناہوں میں گھرا ہوا ہے، ادھر سے پھسل رہا ہے، ادھر سے پھسل رہا ہے، کیسے آخر نجات پانے والا نجات پائے جبکہ اتنے حملے ہر طرف سے ہیں؟ امام نے، جب امام تک یہ جملہ پہنچا تو امام نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے. امام نے کہا العجب و کل العجب ممن ہلاکا کیفا ہلاکا، یعنی حیرت ہے اور انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہلاک ہو گیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں حیرت ہے اس پر جو نجات پا گیا. امام نے کہا حیرت ہے اس پر جو ہلاک ہو گیا، جبکہ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور اللہ پکار کے کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، تو حیرت اس پر ہے کہ جو ارحم الراحمین رب کا ماننے والا ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور اس کے بعد بھی وہ مایوس ہو جائے، ہلاک ہو جائے. کیسے ہلاک ہو جائے گا؟ جس وقت بھی آنکھ کھل جائے، چونک جائے، اسی وقت گویا سرنڈر کر دے کہ معبود میں پلٹ کے آ گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں. یہ درس تھا امام کا، اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ہے تم میں کوئی جو یتیم آل محمد کی سرپرستی کرے، یتیم آل محمد کی کفالت کرے. تو اب ایک یتیم کی کفالت کرنا، وہ بھی آل محمد کا یتیم ہو، تو کتنے لوگ کھڑے ہو گئے، کتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ مولا ہم موجود ہیں، آپ بتائیے کون ہے آل محمد کا وہ یتیم جس کی سرپرستی کرنی ہے. تب امام نے بتائی وہ بات جو میں نے عرض کیا کہ یتیم صرف وہ نہیں کہ جس کے والدین نہ ہو، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جو علم سے محروم رہ جائے. کہا آل محمد کے وہ چاہنے والے، ہمارے وہ چاہنے والے جو ہم سے محبت کرتے ہیں مگر علم سے محروم ہیں. کہا جو ان کو علم کی راہیں ان کے لیے آسان کرے، جو ان کے لیے علم کی راہیں آسان کرے، جو ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے، تو گویا اس نے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کی. اور پھر فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا جو یتیم کو کپڑا دے، یتیم کا پیٹ بھرے، یتیم کو ٹھکانہ دے رہنے کا، کہا اس کا ثواب اور یتیم کی یعنی کسی کو علم اور تعلیم دے دینا اس کا ثواب، کا ان دونوں میں علم کا انتظام کرنے والے کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہے کہ جتنی ستاروں پر چاند کو فضیلت حاصل ہے. صرف کسی کا پیٹ بھر دینا، صرف کسی کی، تو ہر اعتبار سے امام دفاع کر رہے ہیں. پانچویں امام بھی دفاع کے لیے موجود ہیں، چھٹے امام دفاع کے لیے موجود ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، واقعات بے شمار ہیں. آپ تاریخ کے اندر دیکھیں تو آپ کے سامنے آئیں گے. وہ ابن درہم نام کا ایک شخص آیا ہے اور وہ آ کے گویا بڑے فخر کے ساتھ، اس شخص نے کیا کیا ہے، کچھ کھانے کو کچھ سڑایا ہے کہیں اور کچھ کیچڑ کے اندر اس کو رکھ کے اور امام کے پاس آیا ہے کہ دیکھیے اللہ خالق ہے اور میں بھی خالق ہوں، کہ میں نے یہ کیڑے پیدا کیے ہیں. ظاہر ہے کہ سڑی ہوئی کوئی چیز کہیں پہ ہوگی تو کیڑے پیدا ہو جائیں گے، یا کہیں مٹی تھی جس کے اس نے کہیں جمع کر لیا تھا، اس کے اندر کچھ کیڑے پیدا ہو گئے. کہا میں ان کا خالق ہوں. امام نے کہا اچھا تم ان کے خالق ہو، تم ان کے خالق ہو تو تمہیں ان کی تعداد تو معلوم ہوگی، یہ کتنے ہیں. خالق ہے تو تجھے یہ تو پتا ہوگا کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. خالق ہے تو تجھے ان پہ اتنا اختیار تو ہوگا کہ جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق کی طرف پھیر دے، اور جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کو حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف چلے جائیں. تو اب مبہوت ہو گیا، خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا. امام نے کہا سن، یہ جو کیڑے اس برتن کے اندر موجود ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، ان میں یہ نر ہیں، یہ مادہ ہیں، اور یہ مشرق اور مغرب کی طرف جانے والے. کہا سن، تجھے اختیار نہیں ہے کہ تو ان کو رخ کو پھیر سکے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ فرزند رسول نے اشارہ کیا، جو مغرب کی طرف جا رہے تھے وہ مشرق کی طرف چل پڑے، جو مشرق کی طرف جا رہے تھے وہ مغرب کی طرف چل پڑے. اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جس کے جد کے اشارے پر سورج اپنا راستہ بدل لے، اگر اس کے اشارے پر کائنات کی مخلوق اپنا راستہ بدل لے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو امام صاحب اختیار ہیں، صاحب معجزہ ہیں، لیکن کبھی امام نے اپنا اختیار اور معجزہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے امام نے کبھی اس کا استعمال نہیں کیا، امام نے کبھی استعمال نہیں کیا. ابھی عرض کر رہا تھا میں کہ جناب زید شہید جس وقت انہوں نے پرچم بلند کیا، وہ حالات تھے، لوگ کہہ رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے کہ آپ فرزند رسول کیوں قیادت نہیں کر رہے، لیکن امام کی نگاہیں، پانچویں امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں. اور چھٹے امام کے سامنے جو مہلت امام کو تھوڑی مل گئی کہ زیادہ سے زیادہ علم کو فروغ دے سکیں، وہ ملی بھی اس لیے کہ ایک طرف جناب زید کا جو وہ جہاد جاری رہا اتنے دن تک، اس کا چونکہ یہ ایک اعتبار سے بڑی ناانصافی ہو جائے گی کہ میں تذکرہ نہ کر سکوں، تو موقع ہوگا تو انشاءاللہ ایک دو منٹ میں تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. مگر اس وقت صرف یہی آپ کے ذہنوں کو قریب لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ تک آپ ہر ایک کو دیکھتے چلے جائیے. اب پھر اسی طرح سے جب نقوش بالکل دھندلے پڑنے لگیں تب ایک آنے والا آئے گا جو پلٹا کے دین کو وہیں لے جائے گا. اسلام کے لیے کہا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کان الاسلام غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تب اسلام غریب تھا، غریب یعنی اجنبی تھا، ان کو اسلام اجنبی لگ رہا تھا، اور پھر وہ دور آنے والا ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ کہا اس دور میں قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں کہ جو خود اجنبی ہونا گوارا کریں، جو خود غریب ہونا گوارا کریں، مگر اسلام کو غریب نہ ہونے دیں۔ اسلام غریب تھا، اسلام کی اس غربت کو دور کرنے کے لیے کوئی تھا جس نے اپنا وطن چھوڑ کے خود غریب الوطنی کی راہ اختیار کر لی۔ آسان مرحلہ نہیں ہے، وطن کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ وہ ہیں جو ہر ایک کو پناہ دینے والے ہیں، پناہ دینے والے، دین کو پناہ دے رہے ہیں، ایسی دین کو پناہ دی کہ دینست حسین ہو گیا، ایسی شریعت کو پناہ دی، قرآن کو پناہ دی کہ نو کے نیزہ سے بھی قرآن سنا کے بتایا کہ قرآن جب تک ہم زندہ ہیں تب تک مٹ نہیں سکتا، ہم خود مٹ جائیں گے، سر کاٹنے والا یہ سمجھے گا کہ ختم ہو گئے، لیکن قرآن کو پھر بھی قرآن کا دفاع کرتے ہوئے جائیں گے، ایک کے بعد ایک موجود رہیں گے، ہر ایک کی پناہ گاہ ہیں، ہم بھی پناہ طلب کریں، پناہ طلب کریں، کیسے پکاریں، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گویا امام نے جو علمی کارنامے انجام دیے اس میں ایک یہ ہے کہ امام بار بار کربلا یاد دلا رہے ہیں، جانتے ہیں کربلا باقی رہے گی، تو کربلا باقی رہے گی تو دین باقی رہے گا، لہذا پوچھتے ہیں جب کوئی حج سے آنے والا آیا، میرے جد کی زیارت کے لیے کربلا نہیں گیا، اس نے کہا مولا میں حج سے واپس آ رہا ہوں، آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں، کہا سن تو واجب حج کر کے آیا ہے، اب میرے جد کی زیارت کے لیے جا، جو میرے جد کی زیارت کے لیے کربلا جائے تو گویا اس نے ایک حج کیا، ایسا حج جو پیغمبر اکرم کے ساتھ اس نے کیا ہو، ایک حج مقبول کا ثواب، اس نے کہا مولا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، امام نے کہا دو حج مقبول کا ثواب، تین حج مقبول کا ثواب ہے، چار پانچ سات حجوں کا ثواب ہے، یہاں تک کہ گنتی پہنچی کہ 70 حجوں کا ثواب ہے، یہ امام بتا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں جاؤ گے تو کیسے میرے جد کو پکارو گے، زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اس طرح میرے جد کو آواز دینا، شہزادی کونین کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ امام نے یعنی ہر وہ چیز جو دین کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھی وہ امام نے کی، میرے جد کو پکارنا، میرا جد بڑا مظلوم ہے، ہر امام نے یہ کوشش کی کہ کربلا محفوظ رہ جائے، محمد ابن مسلم جو صحابی ہیں پانچویں چھٹے امام کے، وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، امام نے انہیں ایک پانی بھیجا، کہا کہ یہ پانی پیو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا، شربت بھیجا، پانی کا شربت بنا کر، شربت پیا، شفا حاصل ہوئی، امام کی خدمت میں آئے، جب آئے تو امام کی زیارت کر کے رونے لگے، تو امام نے کہا کہ کیوں روتے ہو، کہا مولا دو باتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، ایک تو جتنے دن بیمار تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے عاجز رہا، مولا آپ کی جدائی، آپ کا فراق، اتنے دن تک آپ کی زیارت نہیں کر سکا، لہذا اب آپ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا مجھ سے آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، دوسرے مولا میں اتنے دن بیمار رہا تو مجھے غریب الوطنی کا بڑا احساس ہوا، میں نے کہا نا کہ اسلام غریب تھا، غریب الوطنی کا بڑا احساس ہوا، جیسے سنا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تجھے جب بھی کبھی اپنی غریب الوطنی کا احساس ہو تب میرے جد مظلوم کا ماتم کرنا جو عالم غربت میں شہید کر دیے گئے، جو عالم غربت میں شہید کر دیے گئے، ہر امام یہ پیغام دے رہا ہے، ہر امام یہ بتا رہا ہے عالم غربت میں شہید کر دیے گئے، اور کیسے شہید کر دیے گئے، چوتھے امام کے مصائب میں آپ سنتے ہیں کیسے شہید کیے، یہ امام بیان فرما رہے ہیں، چوتھے پانچویں امام، عالم کیا تھا، روایات بتاتی ہیں کہ جب کبھی امام کو لوگ آتے ہوئے دیکھتے تھے، قصاب کو خبر ہو جاتی تھی کہ امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں، تو جلدی اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر کٹے ہوئے گوشت پہ نہ پڑے، اگر کبھی کٹے ہوئے گوشت پہ نظر پڑ جاتی تھی تو امام یہ سوال کرتے تھے، بھائی اتنا بتا دے کہ تو نے ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کو پانی پلا لیا تھا، اسے سیراب کر لیا تھا، وہ کہتا مولا جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے ہے اس وقت تک ہم اسے ذبح نہیں کرتے، وہ فوراً کربلا کر رخ کرتے، بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح ہوتا، مگر ہائے میرے بابا کو 3 شب و روز کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں زادارو، کسی نے کہہ دیا منحال کوفی مولا کا چاہنے والا تھا، ایک مرتبہ کا مولا یہ بتائیے کب تک گریا کریں گے، کب تک روئیں گے، کہ منحال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہو گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، میرے تو 18 یوسف کربلا میں جدا ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ سنا، تم منحال چاہنے والا تھا نا، ایک مرتبہ کہنے لگا مولا مولا 18 یوسف جدا ہوئے، مگر مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ بس مولا اور تڑپ گئے، کہا شہادت تو میراث ہے مگر نبی زادیوں کا بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لایا جانا، بازوؤں میں رسی باندھنا، سروں سے چادریں اتارنا، بتا یہ کون سی میراث؟ جبھی تو کسی نے سوال کر لیا تھا، مولا اتنا بتا دیجئے کہ جب دربار ابن زیاد میں آپ کے چچا مسلم آئے تھے تو ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھے، جب مختار داخل ہوئے تھے تو زنجیروں میں جکڑے کے ہونے کے باوجود ایک بہادر کی طرح گردن اٹھائے ہوئے تھے، مگر مولا جب آپ دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ تو امام وقت ہیں، شجاعت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا تو نے نہیں انصاف کیا، ارے جب مسلم داخل ہوئے تھے تو چچا مسلم اکیلے تھے، مختار اکیلا تھا، مگر جب میں دربار میں داخل ہوا تو شرابی کا دربار تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، بازو بندھے ہوئے، بے مقنع و چادر، سیالم الذین ظلم۔